I na trójkowym zegarze minęła trzecia. Dzika karta. Time we go sublime, stars entwined, divine, divine. Love is danger, love is pleasure. Love is pure, the only treasure. I'm so in love with you, breaks the soul. Make love your chronię cię przed pułapkami życia, odgonię wampiry sprzed twych drzwi. Płonę niczym ogień, jestem tak zakochany w tobie. Sny są jak anioły, powstrzymują czyhające zło. Oczyść duszę, niech miłość będzie twym celem. Frankie Goes to Hollywood i The Power of Love, czyli Potęga Miłości. Utwór, do którego wracam tylko raz w roku i to właśnie w okresie świąt Bożego Narodzenia. Do świąt pozostało nam równo 2 tygodnie, no a dzisiaj, żeby nie zakłócać zbytnio naturalnego rytmu i tego oczekiwania, żeby zbyt wcześnie nie popsuć klimatu, dzwoneczków przez najbliższą godzinę nie będzie. Wyruszymy dzisiaj w filmowy, shoegaze'owy i zimnofalowy świat, więc proszę śmiało ubrać, ewentualnie zrobić sobie gorącą czekoladę, chociaż domyślam się, że więcej wśród Państwa zwolenników kawy i herbaty. No ale to mogę się mylić. Lista obecności na naszym trójkowym Facebooku. Bardzo miło będzie mi Państwa tam zobaczyć. A my, czyli Ewa Wichrowska, Piotr Korderszewski, Mateusz Tomaszuk, zapraszamy do godziny 4:00. You and I Polecam w aucie, w drodze, w nocy, w dzień, jesienią, zimą, w grudniu, po południu taką wiadomość dostałem dzień przed Mikołajkami, no ale chyba sprawdzają się również dobrze i po godzinie trzeciej w programie trzecim. Dźwięki z Białegostoku od Barka Niedźwieckiego, sprawcy całego zamieszania, który do tej pory tworzył wyłącznie w Overdriven Group. Teraz już jako nie grupa, ale jako Bart Ni. Bardzo tajemnicze dźwięki. Sam jestem ciekawy, co z tego wszystkiego wyniknie. Na trójkowym zegarze 13 minut po godzinie trzeciej. No i wspomniałem na początku, że dzisiaj będzie kilka motywów filmowych. Ciekawy jestem, czy mają Państwo swój ulubiony, taki osobisty soundtrack, dla którego chętnie obejrzeliby Państwo film jeszcze raz. Thank you. Jest taki film, który zwie się Beyond the Black Rainbow, po drugiej stronie czarnej tęczy. No i w nim historia pięknej dziewczyny uwięzionej w tajemniczym instytucie, w którym kontrolowany jest każdy jej krok. No i wydaje mi się, że może nie byłby to jakiś wyjątkowy film, gdyby nie soundtracki od Shinoi Caves z Vancouver. No ale na tym albumie z soundtrackami jest taki jeden utwór, który zupełnie nie pasuje do radia. Chyba nie tylko pod względem muzycznym, ale i czasowym, bo ma ponad 16 minut i trwa prawie tyle samo co Again grupy Archive. No dzisiaj ze względów radiowych utwór nieco krótszy, Forever Dilating Eye, ale myślę, że o tej porze sprawdza się idealnie. Lista obecności na naszym trójkowym Facebooku. Pan Zbigniew dodał się o 3:00 w nocy. Rzeczywiście odgania się nietoperze siłą miłości. Tak przynajmniej jest w Lesznie. Pan Tomek też się dodał, jest Jake, jest pan Miłosz i kto chciałby się jeszcze dodać, serdecznie zapraszamy. Nie wiem jak państwa oczy, czy są przeciążone, czy są zmęczone, no ale teraz, no teraz to na pewno państwo nie zmrużą oka. Nie wiem, co Państwo robili 29 sierpnia roku 2012, no ale ja prawdopodobnie uczyłem się do kampanii wrześniowej na Politechnice Warszawskiej. 29 August of 2012, wydaje mi się, że to musi być jakaś ważna data dla Toma Vasluka's Planning for Burial, no bo skoro tak się nazywa ponad 6-minutową kompozycję, brudno gitarową kompozycję, no to chyba nie może być inaczej. Spojrzałem przed audycją, no i potwierdziły się trochę moje przypuszczenia, bo Tom w swoich polubieniach na Facebooku ma i grupę The Swans, i grupę Have a Nice Life, czyli wszystko się zgadza. Zatyczki do uszu w przypadku ich koncertów są jak najbardziej wskazane. No a na koncert tej grupy myślę, że nawet stanie przy samej scenie nie jest w stanie wywołać żadnej słuchowej destrukcji. Never Enough. To zupełnie tak jak ja, kiedy ich słucham. No to już potwierdzone, bo w piątek ogłosili, że 6 kwietnia, czyli 9 dni przed moimi urodzinami, zagrają jedyny koncert w Polsce. No i jak pewnie Państwo się domyślają, wybrali Warszawę, inne niestety miasta nieuwzględnione, ale jeszcze jest trochę czasu, żeby sobie wszystko zaplanować, bo przyjadł do nas z nową epką Fixation White Walls. No i trochę ciekawy jestem, czy przywiozą ze sobą kasety i winyle, bo właśnie kiedyś tak zaczynali. To nie były robiące wrażenie wielkie nakłady, ale pojedyncze egzemplarze, które miały swoich oddanych, wiernych odbiorców. Nie wiem, czy akurat mają w różnych kolorach te winyle, bo ja jestem jednak miłośnikiem takich kolorowych. Może być żółty, może być niebieski. To jeżeli takie by były, to bardzo proszę. Lista obecności na naszym trójkowym Facebooku się zapełnia. Pan Tomasz napisał, że dzień dobry, tu Hola, już nie śpi. Niektórzy dopiero kładą się spać, niektórzy dopiero się budzą, albo już się budzą. Dzień dobry, panie Tomaszu. A inny pan Tomasz napisał, że po trzeciej to trzeba sen odganiać, najlepiej siłą muzyki. Kawa oczywiście smakuje wybornie, pozdrawiam. Czyli tak jak myślałem, kawa jednak wygrywa nad gorącą czekoladą. Pan Damian napisał, że więcej jodu w naszym życiu, pozdrowienia wprost z trójmiejskich nabrzeży. Tak się zastanawiam, jak trójka brzmi o tej porze na plaży. No i pani Kinga obecna, bo najlepsze audycje zawsze o godzinie 3. A przy okazji jeszcze pozdrawiamy pana Nikifora, który się również dodaje. Tak się składa, że teraz wybrzmi jeden z moich utworów, który jest takim osobistym soundtrackiem życia. I trochę się dziwię, że dopiero teraz w grudniowej dzikiej karcie do niego sięgam. So When the Sun Hits, grupa Slow Dive, kiedy słońce grzeje, no wtedy jest naprawdę przyjemnie. Trochę tęsknimy za słońcem, no ale dzięki takim utworom wszystko staje się możliwe. Jakiś czas temu miałem okazję rozmawiać z Christianem Sewillem przy okazji jego pobytu w Polsce. To był maj, choć pamiętam, że wtedy padało, no i wtedy jeszcze ani ja, ani on nie wiedzieliśmy, że w październiku zagrają w Warszawie. Wtedy podpytałem Christiana o ich jeden z koncertów w Stanach, który według niego był jednym z najbardziej ekscytujących momentów w życiu. No a z drugiej strony, jako zespół byli bardzo zdumieni przytłaczającym wręcz entuzjazmem widzów. Spytałem wtedy Christiana, jak jest teraz, czy publiczność jest taka sama jak kiedyś, jak w latach 90. I think now the audience is, from when we played in the early 90s to now, the audiences are a lot bigger, and we've noticed that there's a lot of kids there, which is incredible, because a lot of them weren't even born when we made the first records. So it's just really nice to just play to so many people, really. Myślę, że teraz w przeciwieństwie do lat 90. naszych odbiorców jest więcej. Jest więcej dzieci, co jest dla nas trochę szokujące, bo w większości z nich nie było jeszcze na świecie, kiedy my nagrywaliśmy swoje płyty. Zapytałem też Christiana o uczucia, które towarzyszyły jemu i reszcie grupy podczas nagrywania ich pierwszego albumu po 22 latach nieobecności. No bo nagrywali w Oxford Courtyard Studios, no a to jest to samo miejsce, gdzie nagrywali swoje dwa pierwsze albumy. Yeah, well, I think that's where the new album came together, because we'd been working on it for a little time before in various other studios, and it wasn't really coming together. So we decided to go back what felt like home. So we went back to the Courtyard studio, and it just everything felt natural and suddenly the album started coming together, and it was just a really happy time for us and a lot of memories, but also new memories as well. It's just really perfect for us. Tak, to było miejsce, w którym złożyliśmy nasz album w całość. Pracowaliśmy nad nim w różnych innych studiach, ale zdecydowaliśmy się powrócić do naszego dawnego studia. Dzięki temu poczuliśmy się swobodnie, tak jak w domu. No i dokładnie tak samo jak kiedyś. To był czas, kiedy ożyły nam wspomnienia, ale zyskaliśmy też nowe chwile, które będziemy wspominać kiedyś. Wracamy do mojej rozmowy z Krzysztofem Sawilem z grupy Slow Dive. Powiedziałem Krzysztofowi, że kiedy przesłuchiwałem ich albumu, że pomimo właśnie tych 22 lat wcale nie starają się zmieniać i dostosowywać do kogokolwiek. No i znowu miałem ciarki, tak samo jak podczas słuchania albumu Suwlaki. No i tak samo jak podczas słuchania utworu When the Sun's Hits, czyli mojego ulubionego. Powiedziałem Krzysztofowi, że dzięki ich dźwiękom przechowuję swoje wspomnienia, no i że wyciskają ze mnie nie łzy smutku, tylko łzy szczęścia. Well, that's nice. It's better than tears of boredom, I suppose. It's always really strange when we kind of do gigs and you look out at the front and there's like grown men crying and stuff, which is it's good. It's good that the music, I guess, on some people has quite a big impact. You know, it's nice. It's, you know, it's strange to us, but we're really happy if people really feel some kind of emotional connection with it. No i tak, łzy szczęścia są chyba lepsze niż łzy znudzenia. To jest pewne wyzwanie, kiedy jestem na scenie i widzę tych wszystkich ludzi, dorosłych ludzi, którzy po prostu płaczą. Ale o to chyba chodzi w muzyce, żeby poruszać, żeby wpływać na ludzi. My jako zespół musimy się z tym zmierzyć, a jeśli widzisz tych wszystkich ludzi, którzy po prostu wzruszają się słuchając naszych dźwięków, po prostu czujemy, że jesteśmy blisko nich. Podpytałem jeszcze Krzysztofa o to, czy lubi naszą polską kuchnię. Czy smakował już pierogów, bigosu? Yeah, I love like the, is it ruskie pierogi? Yeah, I love those, they're so good. And I'm vegetarian, so I can't eat everything, but Poland's great, I love Poland. Gdańsk and it's beautiful, Sopot, all that, love it. Jestem wegetarianinem, oj tak, uwielbiam ruskie pierogi, są przepyszne. Kocham Polskę, jest piękna, a do tego Gdańsk, no i oczywiście Sopot. jest mój las nadziei, lecz nie znalazłem drogi, idąc przez moje koszmary, w których szukam ucieczki. Las nadziei i nie przeszkadza mi, gdy oni idą prosto, beze mnie. Na tej osobnej drodze jestem tylko ja i tylko ja. C'est un grand pavillon au milieu d'une impasse. Il n'y est pas venu depuis quelques années. Ses sœurs sont déjà là et ses craintes levées. Des fois à se revoir, on se dit que tout passe. Et sa mère est heureuse, et c'est là l'essentiel. Et la table déborde, et tout a l'air léger. Les je t'en veux d'hier meurent dans la bouteille. Finalement se revoir, c'était une bonne idée. Ça n'était pas faux dire. Quand papa était là, finalement c'est lui qui l'a dit, il fallait que quelqu'un se dévoue et la main sur son bras. Sa mère le reprend et lui dit, s'il te plaît. Mais dès lors tout déboule par un coup gentiment. Et les fois où merci, rappelle-toi d'anciennes guerres des nerfs tombent mortes du toit. Et la musique, l'horreur, tu te souviens, maman. Il ne supportait pas, sauf quand c'était mensuel. Tu savais que papa, il écoutait Mansell. Qu'il se passait les disques que tu avais laissés. Ça m'étonne pas de lui qu'il t'en ait pas parlé. Il imagine son père qui écoute Lumière. Mais ça ne marche pas. L'un et l'autre sont loin. Il pense, ça fait longtemps, je réécouterai demain. Et relève les yeux et regarde sa mère. A, wielki pasjonat literatury, w młodości punkowiec. Kiedy skończył 14 lat, wtedy właśnie zakochał się w dźwiękach nowofalowych. Jego wielkim marzeniem było założenie własnego zespołu. No i proszę sobie wyobrazić, że 2 lata później, kiedy miał już skończone te 16 lat, marzenie się spełnia. Zespół zwie się The Elephant Man, Człowiek Słoń. To wszystko na cześć głównego bohatera filmu Davida Lyncha. No i tak przygoda właśnie jego muzyczna się zaczyna, chociaż ciekawy jestem, czy swoje utwory też grał w audycjach, które prowadził w radiu Statui w Nantes. Czas na kącik orientalny. piękna muzyka i piękne zdjęcia, chociaż akcji tam nie ma, no to łatwo można zapomnieć o całym świecie i przenieść się do Arabii Saudyjskiej na godzinę i 40 minut. Dziewczynka w trampkach, 10-letnia Wajda, dzięki której można chociaż przez chwilę poczuć sytuację o tamtejszym losie kobiet. Film zrealizowany w Arabii Saudyjskiej, czyli w miejscu, gdzie tworzenie, jak i oglądanie filmów jest grzechem, no ale Haifa al-Masur to nie przerażało. A my już dziękujemy za ostatnią godzinę. Ewa Wichrowska, Piotr Kordaszewski, Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. I'm well aware of how it aches, and you still won't let me in. Now I'm breaking down your door to try and save your swollen face, though I don't like you anymore. You lying, trying, waste of space. My oh my, a song to say goodbye, a song to say goodbye, a song to your damage done.